Ben, bos días. Continuamos hoxe cos debates radioleiras. Hoxe temos con nos a José Domingo de Prada, profesor de Filosofía e Cidadanía, e Marina García, de Física e Química, que nos van a presentar o debate Filosofía versus Ciencia, aproveitando que xa estaban un pouco picados. Ben, o outro día, cando estábamos presentando o debate polos departamentos, creo que foi onte, Pepe Domingo comentoume, por que versus? Por que filosofía versus ciencia? Díxome que a filosofía e a ciencia ian da man, sempre foron da man e seguen a ir da man. Pepe, Marina, eu non quero eso hoxe. Quero que me digades ata que punto é a filosofía e a ciencia hoxe en día máis importante que o outro. Para iso teño un parágrafo aquí para introducir este debate. Stephen Hawking escribiu no seu libro Breve Historia do Tempo, case o final, o seguinte. No século XVIII, os filósofos consideraban todo o coñecemento humano, incluída a ciencia, como seu campo, e discutían cuestións como tivo o universo un principio. Porén, nos séculos XIX e XX, a ciencia fíxose demasiado técnica e matemática para eles, e para calquera, excepto para uns poucos especialistas. Os filósofos reduciron tanto o ámbito das súas indagacións que Wittgenstein, o filósofo máis famoso deste século, dixo: a única tarefa que lle queda á filosofía é a análise da linguaxe. Marina, comezas ti. Ben, a ver, eu penso que efectivamente a filosofía e a ciencia foron o principio da MAU ata 1600, cando Galileo comproba que teñen que seguir camiños diferentes se a ciencia quere avanzar. É dicir, a partir dai empezas a aplicar o método científico, unha teoría científica, é unha teoría que posteriormente compróbase e, dito vulgarmente, para que todo mundo entenda, funciona igual en todos os sitios. E se non. E podemos sacar dai conclusións contrastables. A partir dai, efectivamente, os científicos van por un camiño, a filosofía sigue outro camiño totalmente distinto. A filosofía aí sigue marcando camiño. Perdón, a filosofía sigue marcando camiño, porque a ciencia non ten sentido sin a filosofía. Mismo hoxe, xa sei que no século XVII se fai a separación e Galileo monta o método científico, pero quen ten que analizar o método científico non son os científicos. Os científicos só o usan. Quen analiza se o método funciona ou non funciona, se sirve ou non sirve, é a filosofía, que non sigue sendo hipercrítica. A ciencia é mediocrítica, nada máis. A filosofía é hipercrítica e lle vai dicir a ciencia se o está facendo medianamente ben. Non é certo. A filosofía o que fai é analizar en un momento determinado certos fenómenos, o mellor, que además non van funcionar igual en todos os sitios. A ciencia, unha vez que establece unha teoría, comproba se esa teoría funciona, e esa teoría, unha vez que ten a teoría estruturada e planificada, esa teoría funciona independientemente. Pero para que sirve a teoría? Para desarrollar e poder avanzar. Para que sirve a teoría, vai ser o filósofo quen o plantexe. Como se desenvolve a teoría, que temos en perspectiva ao final, eso vai ser o filósofo quen o plantexe. E quen marque o punto de referencia último. De feito, hai unha cousa moi simple. O 90% dos científicos, dos bons científicos, acaban na filosofía. Non, sí. A ver, un número elevadísimo de filósofos acaban razonando, un número moi numeroso de científicos, o mellor, acaban razonando según o momento histórico algunha rama da filosofía. Pero é que eso non é así, porque vamos a ver, filósofos, está Marx. Sí. Marx establece unha teoría, marxismo, que non se pode considerar científica, porque ti a teoría del marxismo, en teoría, te parece moi ben, cando queres aplicala, depende en que país, donde e en que circunstancias se nos estrella. Científico é Hawkins, e Hawkins fai ciencia, pero tamén fai filosofía. Claro, porque Hawkins fai unha parte, a ver, a ciencia, hai partes de ciencia totalmente definidas, son teorías deterministas, claro. E hai unha parte de ciencia basada no como funciona a naturaleza. A naturaleza funciona cunha certa relatividade. Entón, hai científicos que efectivamente utilizan a teoría da relatividade e así aplícana. E entón Hawking está nun intermedio, claro, entre o que a teoría relativista, pero esa teoría tamén é unha teoría científica, porque a teoría da relatividade como se comprobou? Cando unhos científicos foron a medir exactamente como se movían os rayos cósmicos en un punto determinado, e comprobaron efectivamente, claro, que o tempo era relativo, pero eso está comprobado. Bueno, as teorías filosóficas non están comprobadas. No, no, nin se van comprobar. E afortunadamente, si se puderan comprobar as teorías filosóficas, 1984 volvíamos outra vez a todos robotizados. Pero eu non quero eso. Eu quero pensar. E eu quero poder pensar de forma diferente. Para poder pensar de forma diferente, para poder innovar na ciencia, necesito a Hawking plantexando pouco menos que problemas metafísicos desde a súa ciencia. Sí, sí, si Hawking se fundamenta na ciencia, pero ao final acaba dando unha serie de argumentacións altamente especulativas, dificilmente comprobables neste momento. Probablemente serán comprobables dentro de 50, 100 ou 200 anos. Pero Hawking nestes momentos sobrepasa os límites da ciencia e empeza a facer, vou dicir unha palabreja moi rara, metafísica. Sí, é totalmente de acordo. Claro. Pero vamos a ver, cal é o problema disto? Cal é o problema de que efectivamente todos os científicos avanzan? Eu estou de acordo con eso. Sí, tamén estou de acordo con que os científicos avanzan e que os filósofos non avanzamos linealmente, avanzamos en espiral, pero algo tamén, algo claro, tamén. Claro, pero precisamente eu creo que é este o problema. Cando nun momento determinado o científico, o filósofo está pensando, o científico se dá conta desa idea e quere avanzar, dependendo en que momento a filosofía, en vez de deixar avanzar, frena. Isto produciuse efectivamente en algún momento histórico. Por exemplo, Aristóteles no seu momento supuso un gran avance para a ciencia. No século XVI foi un freo, e un freo tremendo. El liberarse do freo de Aristóteles foi tremendo. Pero non só na ciencia, tamén na filosofía. Pero iso non é culpa de Aristóteles, iso é culpa da xente do momento que non foi capaz de ver máis aló e que estaban cegados polo propio Aristóteles. Bueno, pero polo peso histórico. Pero que eu penso que precisamente a ciencia avanza e a filosofía, que é máis fácil de utilizar polo poder, frea cando lle interesa. No, todo o mundo frea. Creo que era de Bohr a anécdota, que cando entra na facultade de física dicenlle, mire, vostede é un tipo moi inteligente, deixe, non estudie física, que aquí xa está todo feito. Sí, totalmente de acordo. Entonces, claro, os propios profesores da universidade non querían que se desperdiciara aquel talento nunha ciencia que xa estaba rematada. Sí, efectivamente, a Heisenberg, que teste aí tamén estuveron a punto de non darlle, bueno, de calificarlle peor a tese doctoral por culpa de considerarlo moi filósofo. Claro. Eso é así, pero precisamente aí me está dando a razón. É decir, en un momento determinado, a filosofía, se o avance non interesa, a filosofía frea. Non, o que frea non é a filosofía. O que pode frear é a ideoloxía. Claro, dentro da filosofía a ideoloxía pódese colar máis, hasta non fai moito, porque agora mesmo a ciencia tan ideolóxica como poda ser a filosofía. E o que frea son as ideoloxías, sobre todo as ideoloxías, porque as ideoloxías anquilósanse. A ideoloxía anquilósanse, a filosofía non. A ciencia tampouco, en principio. Pero quen debe espolear a ciencia moitas veces é a filosofía, porque a filosofía o único que che dá son perspectivas novas e a posibilidade do razonamiento teórico. Se isto se inventaron os gregos, cando os gregos inventan o coñecemento, que non inventan a filosofía, inventan o coñecemento, e no coñecemento vai xunto matemáticas, física, metafísica, vai todo xunto. En aquel momento sí. Claro, Platón tiña encima da academia, non entra aquí ninguén que non saiba matemáticas, e a matemática e o pensamento van xuntos. Cal é o gran aporte dos gregos? O pensar teórico. É que sin ese pensamento teórico, que despois Galileo o fai teórico e práctico, sin ese pensamento teórico non hai nada. Claro, e a ciencia pero non sería posible. E a ciencia é posible non porque seña práctica, eso cosa dos técnicos e dos tecnólogos, non é nada. A ciencia é posible porque é teórica. Xa, pero vamos a ver, e unha ciencia, sí, estou totalmente de acordo. E efectivamente hai un campo diferente entre los físicos teóricos, digamos, e a tecnoloxía, es decir, os técnicos, os enxeñeiros. Pero de todos xeitos, para o avance humano, o avance da sociedade, do bienestar, podemos decir, efectivamente non se pode permitir, non se podría pensar unha sociedade máis ou menos industrializada sin a parte práctica da ciencia. É decir, que efectivamente a ciencia teórica en abstracto, se non se leva á práctica, perde sí unha parte importantísima para o bienestar da sociedade. Ninguén nega todo eso. Agora, o que sí que se pode negar e sí que podemos matizar e moito é como se fai eso. Poñamos por caso, estamos moito coa parte práctica. E se a parte práctica é negativa, necesitamos moita enerxía, porque nos gusta a enerxía. E Fukushima? Claro, e aí hai moito científico detrás, porque eso non é só a empresa. Hasta agora decíase, claro, é que isto, por exemplo, da enerxía nuclear, pero vamos, podemos sacarlo da enerxía nuclear. Vámonos á investigación con células nais, vámonos á investigación das grandes farmacéuticas, vámonos ao... A ver, eu aí estou de acordo. Efectivamente, a ciencia ten unha parte que hai, o mellor que dentro de a investigación, digamos, bueno, atacando e pa qué. Pero aí, efectivamente, entra a parte do poder, claro, que va a ideoloxía, utilizar, que va a utilizar a ciencia. Pero quen é máis crítico co poder que a filosofía? Pois tampouco estou de acordo. Como? No, ninguén de eso nada. Porque filósofos críticos co poder... Moitos. Pode haber, no, pode moitos, haber moitos, unhos poucos, que moi poucos que non se escoitan, como tamén hai moitos científicos bien, críticos vale, co poder e que vale, tampouco se escoitan. Vale, al final é unha cousa personal, pero... Claro, claro, pero efectivamente o poder lle moitísimo máis cómodo utilizar a ideoloxía a través da filosofía e eso reproducilo na ciencia e frenar a ciencia. Estamos plantexando entón quen é un bon filósofo e quen é un bon científico. Claro, claro, efectivamente. Claro. É que, vamos a ver, se efectivamente conseguimos un bon filósofo que, digamos, non se deixe levar polo poder, efectivamente, o mellor tendríamos unha axuda moi boa por un bon científico. Claro, claro. Claro. Pero non é o que pasa neste momento na sociedade. Non, é que os bons científicos son moi poquiños. E aparte, os bons científicos, o bon filósofo ten unha ventaja. E é que pode traballar só. En cambio, o bon científico non pode traballar só. Porque hoxe un bon científico necesita uns aparatos, uns medios, un capital tremendo para poder investigar. Si ti mañá plantexas que necesitas facer un experimento no acelerador de partículas para demostrar que as redes de telefonía móvil son nocivas para a saúde, non che van deixar ir. Totalmente, pero fíxate unha cuestión, e que o bon filósofo pode traballar solo. Bien, porque o único que fai son ideas, que se non van a ningún sitio... Para, antes citabas a Marx, ahora te vou citar a Engels. Nada sae das maus dos homes que non pase antes pola cabeza. Claro. Así que si non hai ideas, non claro, hai práctica. Pero a ver, pero me refiero a unha cuestión. Vamos a ver, un bon filósofo pode traballar solo. Claro. Bien, traballa solo. Eso socialmente, precisamente o traballo social, para que realmente teña unha boa aplicación, o traballo social, o traballo cooperativo, o traballo en grupo, sempre buenísimo. Entón, sí, que sí, sucede? Que efectivamente bueno, un filósofo é unha persoa que ao final poda acabar, digamos, aillado na sociedade, tendo claro, o mellor unha idea boa, non se sabe, pero se acaba moi aillado, ninguén lle fará caso. Claro, é que está a repercusión social e entonces a valoración tamén social das ideas. Eu podo ser moi bon, pero se non lle digo a ninguén, e que? Claro, pero se tamén unha idea que tes non a pensas socialmente, claro, en grupo para levar a aplicación, tampouco ten unha, non ten ninguna trascendencia importante. Pero a idea hai que pensala, carai. Totalmente claro, de acordo. Claro. Pero esa idea, si o filósofo é a típica persoa que tendente a no, ter no, a soltar unha idea feliz. No, no. As ideas felices quedan no aire, no nada más. As ideas felices despois Nietzsche decía que filósofos sodes todos uns falsos, porque detrás da vosa teoría está a maior das practicidades. Entón, claro, a idea é práctica, a idea entra na cabeza pero sae polas maos. Pero eso que non fai o filósofo. Sí, non fai, fai. No, sí, que o fai filósofo... porque le vamos facendo desde o século V antes de Cristo. No, porque no momento, no ¿qué? Momento en que ese filósofo ten unha idea e outro ya quere rebatir automáticamente. Pero é que precisamente a eso nos dedicamos, frena, a autorrebatirnos, e aí é onde está a autocrítica da filosofía, que é o que permite que a filosofía, inda que seña en espiral, siga avanzando. En espiral, te o dixeches. Sí, é dicir, que cando por supuesto, a ciencia empuxa, e empuxa, e empuxa, claro, entón el filósofo... Claro, pero a ciencia, o problema da ciencia que non sabemos cara a donde empuxa, e ás veces lévanos donde non queremos ir, e eso tamén é un señor problema. Claro. Porque, poñamos por caso, investigacións transgénicas, a donde nos levan, non o sabemos exactamente. E claro, é que temos moita prisa por avanzar. Non, mire, vamos máis despacio. Igual é mellor ir un pouco máis despacio, non avanzar tan deprisa, saber un poquinho que queremos conseguir. Ao final, moitas veces o problema da ciencia é que, sí, teño que desenvolver, pero para onde? A onde vamos? A filosofía é quen ten que plantexar un pouco a onde vamos, que queremos, a onde queremos chegar, que queremos desenvolver. Sí, vamos, aí é cando empezo a estar de acordo. Efectivamente. Menos mal, menos mal. Efectivamente, a ciencia vai sempre por diante da filosofía, porque bueno, a filosofía avanza cando a ciencia vai por diante da filosofía, e a filosofía cando non ten máis remedio empeza a avanzar. Bueno, ben, tamén no. É certo, e efectivamente, no. En este momento histórico que vivimos, eu penso que tal como funciona a sociedade e o ser humano, efectivamente o mellor, hai que pensar en, parámonos a pensar como podemos evolucionar e onde está o freo, efectivamente. Mira, precisamente, hoxe é o mundo. Aí o problema é porque a ciencia está demasiado dominada polo poder en este momento. Hoxe, en tal como está o mundo, precisamente o que non hai unha crise da ciencia. Hoxe o que hai unha crise da filosofía. Se hoxe tiveramos un bon sistema filosófico que permitira integrar todos os coñecementos científicos e darlles un sentido, probablemente nos iría un poquinho mellor. Porque a ciencia efectivamente está empuxando, está avanzando moito, a tecnoloxía está dando uns pasos increíbles. Pero o que nos está fallando é que todo isto va demasiado deprisa e non somos capaces de integrarlo. Quen pode integrar todo eso? É que o temos un pensamento conxunto que nos poña en relación co resto da realidade na que vivimos. Por eso a filosofía é ese pensamento totalizador. Por eso o problema da ciencia e da tecnoloxía máis todavía son pensamentos moi parciais, só ven o seu cacho. O único que pode ver a totalidade é a filosofía e ese pensamento integrador que se inventaron os gregos e do que derivamos todos. A ver, é certo que efectivamente que ten que haber un pensamento que englobe como avanzamos e onde ponemos freno e que pretende a humanidade. Pero tamén é certo que ese pensamento integrador é moi fácil de utilizar polo poder. E iso foi o que fixo o poder sempre e o que está facendo, hoxe aínda. Pero tamén a ciencia está sendo utilizada polo poder. Pero é máis fácil, o sea, No. É moito máis fácil dominar a ciencia. No. Está comprobado, está comprobado que esa idea de integrar podía funcionar na ciencia se efectivamente polo medio non estuvese o poder dominando hasta aquí. Por que e para que? A ciencia hoxe é absolutamente incomprensible. Porque a ciencia hoxe a ciencia hoxe está dominada por 4 especialistas que saben moito, cada un sabe do seu campo e nos fan calar a todos. Vamos a ver, as telefonías móviles son malas para a saúde, sí ou non? Porque os científicos que traballan para as compañías de telefonía din que son moi malas. Perdón, que son moi boas. E en cambio, os independientes, poñamos por caso, din que son malas. Vamos a ver, son boas ou son malas? A que especialista, a que científico lle fago caso? Porque además algunos deles hasta levan premios Nobel, ¿eh? Sí, totalmente. Y é o poder quen está decidindo. Pues precisamente, que sucede? Que había que de alguna forma unificar para que o poder non fose quen indicase o que creo que non é correcto. Pero o poder escolle moito máis dentro do ámbito da ciencia. No, señores, poder... aos que lles pago, lles dou medios para que investiguen unha determinada liña, señor, pero xa temos moi fácil. Que enfermedades investigan hoxe en día? Os que as farmacéuticas queren. Nada máis. Claro. E o que se denominan enfermedades raras, que non son raras, o que pasa que son minoritarias, non se investigan. Porque non interesa. A ciencia, o poder escolle, os cartos escollen, o capital escolle, pero, e ao final que ciencia temos, poder, a que nos deixan ter. Claro, e o poder por que se move? Por ideoloxías. Claro. E a ideoloxía en que está fundamentada? Non a ciencia. No. De onde colleu a ideoloxía todo fundamento? No, vamos a ver. Vamos a decir que a culpa de todo o capitalismo actual a ten Locke. Non. Locke. Pois os científicos non. Que Locke non terá toda a culpa, pero moita sí. Claro, pero o problema non é de Locke. Por que o poder atacou tantísimo al marxismo durante tanto tempo? Fracasou leválo á práctica. E a Rousseau, que quedaron marginados na historia pero, do pensamento. Era unha ideoloxía que non lles interesaba. Pero vamos a ver, esos eran filósofos tamén. Claro. Claro, entonces o poder e os cartos van escollendo que máis lles interesa. Que escollen dentro da filosofía? Sí. E dentro da ciencia? Tamén. Claro, tamén, pero, ¿y de que maneira? Pero despois, dentro da ciencia, escóllese unha vez que se escolleu dentro da filosofía. Es que de alguna forma o poder lle é máis fácil dominar a pero de si alguén pode rebelarse é a filosofía, antes que a ciencia. A rebelión, si vai vir de algún sitio, ten que vir da filosofía. Bueno, aí sí que estou de acordo. Bueno, aí estou de acordo. Efectivamente, é certo que para conseguir unha boa rebelión social habría que empezar, efectivamente, cambiando por de ideoloxía. Por xerar unha ideoloxía. Efectivamente, claro. Xerar unha ideoloxía distinta por, que hai en este momento. Entre outras cousas, por eso hai tanto interese agora mesmo nos programas oficiais e demais en que se reduza a filosofía. E cada vez temos menos pensamento. Teño aquí o librillo este de Heisenberg, donde reflexiona sobre a súa propia vida. E donde Heisenberg, un científico, recoñece que o seu pensamento se fundamenta nos gregos, na filosofía grega, porque lle dá a visión teórica. Claro, hai que sair do concreto, hai que plantexar a teoría, porque só a teoría pode dar conta da realidade, incluso da realidade concreta. Sí, pero mira, hai outra cuestión importantísima, e é que efectivamente hai que, o sea, hai que empezar a pensar a realidade como tal. Pero hai que pensar unha cuestión, e é que o filósofo que me decías antes ten tendencia a ter a idea. E hoxe, mira, unha idea moi importante, eu creo que é social. É decir, hai que empezar a traballar, vamos a coller esa idea, socialmente. Pero vamos a coller, claro, esa idea. Hoxe hai un movimento de xente que está plantexando a democratización da ciencia. Isto é ideoloxía. Sí, e o que hai que facer a día de hoxe é esa democracia da ciencia. Non pode ser o científico inocente metido no seu laboratorio, porque ese científico inocente metido no seu laboratorio está facendo cousas que me afectan a mí. Dentro de pouco vou ir á plaza e vou mercar un peixe que ven de Xapón e que ven contaminado radioactivamente. E claro, o resto dos intermediarios financieros están ganando cartos e me largan ese peixe contaminado e non me van dicir nada, Eu non quero comer transxénicos. Moi ben, donde sé eu cando compro un produto elaborado, bueno, si ten transxénicos ou non ten transxénicos? Sí, e esa democratización falta por hacer. Eso é ideoloxía filosófica. Sí, pero vamos, claro, a ver, esa ideoloxía filosófica efectivamente é un movimento, o que estamos dicendo, un movimento social. Entón, claro, o movimento social ten que aparecer, ou se ten que surdir, efectivamente, e non ten que, claro, ser atacado. É decir, claro, que o científico pode traballar, pode seguir traballando. Non podemos ser tampouco tan abséticos de decir, pois en este momento non queremos enerxía nuclear. Pois o mellor resulta que hai que decir como, cando e donde, claro. E o mellor é que empezar a decir, pois non gastamos tanta enerxía como a gastamos. Efectivamente, habría que cambiar, habría que facer unha reestruturación social totalmente distinta. E aí, efectivamente, o poder o mellor non lle interesa. E a quen vai utilizar? Sempre con máis facilidade. Eu creo que aí, moito máis fácil de utilizar, porque os que utilizan as ideoloxías son os filósofos. O problema dos filósofos é que non nos fan caso. Quen lee a Daniel Innerarity cando escribe no País? Ninguén. Claro, ven un artículo de media páxina donde hai moita letra pequena, e claro, é moi aburrido. Tampouco ese ninguén, é o problema. Tampouco ese ninguén o problema. Mira a ciencia. Ese é o problema. A conclusión. Bueno. Venga. Bueno. No, para casa, para casa. Carricova, toma. Primeiro, eso. Segundo, curiosamente, comentaches esos dous debates que os outros dous debates que tivemos, o outro día o de Fukushima e a próxima semana que será dos transxénicos. Pois eso, que vos esperamos a próxima semana con Chus e con outro profesor que todavía non atopamos para falar dos transxénicos. Moitas grazas, Pepe Domingo, moitas grazas, Marina. Aquí queda todo. Hasta a próxima semana.